Nerede? Köprüde erkek, 39 yaşında. Adam sınırda iflas ve boşanma, ilaç kullanıyor. Paylaşımlarından son 3 gündür rezonansa girmiş görünüyor. Akut dönemi geçmiş. Yola çıktığında ara, devamını anlatayım. İsmail. Yolda geliyor. Haber ver bana. Bekle beni, bekle beni geleceğim. Bekle beni, bekle beni, bekle beni geleceğim. Bütün gücünle bekle, karlar tozarken bekle. Ortalık ağrı. Kimseler beklemezken, ortalık ağrırken, kimseler beklemezken, soluk sıkıntılarla ağırlaşan yağmurlar içinde. Hop hop. Ne yapıyorsun? Atlamayacak adama beni çağırmayın. Ya konuşmayacak mısın adamla? Abi. Abi sen ailenle konuştun mu? Adamın hayatı harap olmuş. Abi bak bu adam ciddi, ben sana diyeyim. Atlayacak adam aşağı bakmaz. Ah. aşağı bakan atlamaz. Ölümden sonrasını düşünen atlamaz. İntihar aslında bir yardım çağrısıdır. Arayı bulmak için gidersin. Hayatla ölümü, insanla kaderi, dünyayla kendini barıştırmak için. İntihar edenin eti kemiği kendine fazladır. Acısını alırsın, sıradanlaştırırsın. İnsanın insana benzemeyen bir tarafı yoktur. Yalnız olmadığını anlatırsın. Hayatın farkına varsın diye ona ölümün genzini yakan acı havasını solutursun. Kapıları çalıp kaçan çocukları düşün. Sen de aynı öyle. Ölümün kapısını çalıp oradan intihar edenle beraber kaçarsın. Sonra yenisi gelir. Sonra yenisi. Ve her vazgeçişten geriye sana da yaşamak için bir sebep kalır. Nerede o? Ben bilmem. Bir şey söylemez, konuşmaz. Ancak intihar edenle konuşurken anlıyorsun adamı. Vallahi normal insan ne işi yok onun. Onunla konuşmak istiyorsan köprüye çıkacaksın. Ne bileyim, bir apartmanın çatısına çıkacaksın. Öyle. Vallahi garip adam. Tam diyorum ki şimdi açılacak, yine kaçıp gidiyor. Sanki böyle hep bir yeri kanıyor gibi bakıyor. Akşam ne yapacaksın? Evdeyim. Bir şeyler yiyelim mi? Yok ya, durayım evde. Ya ben şey diye söyledim. Bugün şey ya. Ne? Ya babanın şeysi ya, yıldırımı. Ararsa falan haber verirsin bana, tamam mı? Bir şey söylerse yani. Atladı herif. Ya siktir ya. Kerim, bir çay da bana göndersin. Ama bir şey oldun. Ha, inceden. Bir acaba mı oldun? Oldun, oldun. Yavşak. Madem atlamayacaksın, ne çıkıyorsun oralara, değil mi? Şov işte. Götümüz dondu orada, götümüz. Trafiğin amına koydum. Hayır, ne geçiyor elin oraya kadar? Gerçi sen de haklısın. Onlar da olmasa biz de taş mı yiyelim, değil mi? Ama komiseri görmen lazım. Adam inince böyle şak diye benim suratıma bir bakış var. Ya görmen lazım, bu sahir diyor, hayırdır diyor ya. Nereden biliyor diyor, anlaşmalı mıdır, nedir? Bizim de dalga mı geçiyor diyor, hayırdır diyor. Annen nasıl? Bakacağız. Bugün kontrolü var işte. Ablam bizi iyi götürecek. Selam söyle. Aleyküm selam. Sen geçeceksin mi kliniğe? Akşam maç var. Kupon yaptım. Tek maç, Real alır abi. Allah gönlüne göre versin. Ne? Olmaz mı diyorsun? Yeter mi lan? Ben karışmam. Para gider, akıl gelir. Ama realden de yatmayalım ya. Oha Sahir artık. Kaşeyi ver daha, şimdi acele. Sahir. İkimiz de evdeyiz biliyorum. Kaşe. Ya 40 defa konuştuk biz bunu, ben mi anlatacağım sana? Uf, okul mu okudun artık ya? Biz de farmakoloji boş geçti, ne yaparsın? Dalga geç. Bak bu ilaç iyi bir şey değil. Bana iyi geliyor. Ölürsün diyorum. Öyle kolay ölünmüyor. Vallahi bak ben işin içindeyim, biliyorum. Sen bana güven. Sahir. Sen biriyle görüşüyor musun? Yani terapi falan. İnsan göreceğim diye aynaya bakmıyorum. Ne terapisi? Oğlum Can, ya camda gördüm seni. Aç hadi aç. Akşam akşam kapı kırdırma bana. Aç. Abi sen miydin ya? Ne oluyor? Ya yokmuş. Peki. Veren var mı? Var var. Tamam dur. Bu ne? Ya bırak. Ya dün yine dellenmişim. Oğlum yılda iki kere intihar ediyorsun. Şunu kesmeyi hala öğrenemezsin. Ayıp ayıp. Ya temizlikçi kadın gelmiş. Hı hı. Unutmuşum. Geleceği günü. Bulmuş beni burada. Ne unutmuşum. Ya ölümü ya da yaşamı ciddiye al. Çerez ister misin? Haber verdim ya daha geliyor. Oho. Kız merak etmiş oğlum seni. Ya neyi merak ediyor beni ya? Sence? Yarrak gibi bileklerini kesme. İlaçlarını kullan. Eda'yı sev. Ya sevemem ben Eda'yı Meda'yı ya. Ölüp gideceğim, üzülecek kız. Ölme oğlum. Ölme lan. Mutlu ol amına koyayım. Ölme. Salak mısın sen? Ben sana bir çerez getireyim en iyisi ya. Hadi bana çerez getir. Abi nereye gidiyorsun? Sen de. Dinleriz bir gün. Ay. acıklıysa ağlarız, komikse güleriz. Sana can borçluyum Çakır. Çakır sana çok şey borçlu. Babama saygı gösterdin. Anıt gibi bir mezar diktin. Allah aşkına bugün değil. Dinliyorum, evet. Adı ne? Savaş Kurtuluş. Nerede? Beylerbeyi stadında. Eski futbolcu, Savaş Kurtuluş. Gol kralıymış adam. Hiçbir sebebi yok görünen. Bekçi aramış, adam ışıkları yaktırmış, bir süredir elinde silahla sahada oturuyormuş. Karısıyla beraber, mutlu aile. Maddi durumu iyi, sosyal medya hesabı yok, arkadaşlarının koyduğu resimleri buldum. Hayatı gayet normal görünüyor, bir sebep bulamadım. 3 yıl üst üste şampiyon olmuş, İtalya'da yarım sezon oynamış. Bunlar. Bakmaya devam ediyorum. Sahir kızı var, adı Ayşe. Lütfen bugün olmasın. Kimse yaklaşmasın. Adam ciddi. Başka yer bulamadın mı? Değme. Keşke. Lan, laf dinle. Madem geldim. Git diyorum. Bari bir faydam olsun. Fayda mayda yok, git. 50 yıl yaşamışsın. 5 dakika daha dur, sonra gidersin. Ağlama lan, at faalini. Öyle diyordunuz değil mi? Tabii. Adam bir tekme yemiş yerde. Kıvrandıkça kıvranıyor, kıvrandıkça kıvranıyor. Gelirsin başına. Ağlama oğlum, at faalini. Öyle dersiniz değil mi? Aslında en mantıklısı o zaten. Faalini atsa bakarsın gol olur. Korner olur, kornerden gol olur, bir şey olur. İhtimaller yani, belli mi olur? Ama ağladığın zaman yalnızca ağlamış oluyorsun işte. Bilip bilmeden konuşma. Sen bildiğinden mi bahallesin? Siktir git. Bugün duyduğum en samimi telkin. Helal olsun. Ben de çok isterdim ama herkesin bir ekmek parası var. Bizim de çorba böyle kaynıyor, ne yaparsın? Siktir git. Duydum. Çay içelim, ondan sonra kalkayım. Şahane. Oh, mis gibi mis. Bir arkadaş var benim, İsmail. Rizeli. Çay topluyor nasıl? Görsen var ya şaşırırsın. Yük taşımaktan kadının köprücük kemiği böyle eğilmiş, içine çökmüş. Bir gün gittim, elimi koydum böyle burasına. Parmaklarım kayboldu biliyor musun? Çok acayip. Öyle çökmüş kadın. Derken durup dururken geçen ay kadının mideyi aldılar. Vakit kazanmaya çalışıyorsun ama boşuna, kararım değişmeyecek. Siktir Sahir, bir şey var. Sahir, duyuyor musun beni? Sahir. Sahir. Uf, çıkarma şu kulaklığı. Sen konuş. Bu burada böyle kaydetsin. Kapa şunu, kapa. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Benim babam öldü gitti. Bazen diyorum ki en azından bir sesi olsaydı, bir duysaydım. Bu yine dursun burada da ileride merak eden olur falan. Açar dinler. Deli değilim. Bana taktik yapma. Ölmek istediğimi ölüyorum ve burada öleceğim. Resmi bozdum ben de değil mi? Tabii ya. Eski gol kralı. Santra'da tek başına çekmiş, tak diye vurmuş kendini. Gelip bir buluyorlar ki koskoca stat ortada öyle yatıyor. Vay amına koyayım be, büyük hareket ha. Ben de geldim resmin ortasına sıçtım, değil mi? Aslında benim kadar intihar edene saygı duyanın ağzı budursun. Ama sana bir şey diyeyim mi? Geride kalanlara böyle bir resim bırakmayı düşündüysen eğer, buralarla derdin daha tam da bitmemiştir. Ver amına koyayım, ver. Nasıl? Güzel değil mi? Ama seviyorlar seni. Rizeliler. Sen oynamadın mı orada? Oynadın değil mi sen Rize'de? Ya oynadın tabii. Meşhur büyük savaş. Tabii ya. Herkes maç bitti derken uzatmalarda frikikten zınk lamba gibi asmış. Trabzon'u şampiyonluktan etmişsin. Vay amına koyayım. Avni Aker'de 30 bin Trabzon. Çıt çıkmıyor. Sessiz. İnsan zaten oradan sonra nasıl yaşar ki? Hep yokuş aşağı. Hep yokuş aşağı. Değil mi? Hayat sana zaten daha ne versin ki? Bana bak. Bilip bilmeden konuşmaya devam edersen gitmeni beklemeyeceğim, vuracağım kendime. Ama bak sen şimdi tehdit etmeye başladın. Tehdit etmeye başlarsan inandırıcılığını kaybedersin. O zaman ben giderim. Tehdit varsa ben giderim. Manyak mısın oğlum sen? Silah şakağına dayamış biri bana manyak mısın sen diyorsa onu bir düşünmemiz lazım değil mi? Hadi siktir git. Bana o golden sonra ne olduğunu anlatırsan giderim. İndin soyunma odasına. Hep eksildin. Değil mi? Savaş, ne oldu? Anlat bana. Anlat. Karının haberi var mı? Savaş, savaş. Sakin ol. Bana bir tane sebep söyle, bir tane. Tek bir sebep söyle. Futbol değil, ev değil, deli değilsin, hasta değilsin, bunlar değil. Hadi Savaş, tek bir sebep söyle bana. Anlat. Karınla mı ilgili? Başkası mı varmış? Öldü. Nasıl? Gerçi nasılsa nasıl, herkes bir şekilde ölür zaten değil mi? Hastık etti. Dur. Aylin, nereye? Aylin. Sahil. Şöyle gitsin. Ali git buradan! Git dedim! Şöyle gitsin. Şöyle gitsin. Tamam. Tamam. Savaş. O sandın değil mi? Onu gördün sandın değil mi? Görüyor musun karın sen? Bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ben de görüyorum onu. Ben de görüyorum. Ama benim karım da 2 yıl önce öldürdü kendini. Her yerde onu görüyorum. Her yerde. Peşinden koşuyorum. Konuşmuyor. Evde dolaşıyor. Dokunamıyorum. Söylüyorsun. Bir kerecik diyebilsem tutacağım, bırakmayacağım. Olmuyor, olmuyor. Ben de silaha dayadım kaç kere başıma silahı. Yapamadım. Yapamıyorum. Ya o da beni görüyorsa dedim. Ya o da benim bu halimi görüyorsa dedim. Yapamadım. Görürse görürsün. Umurumda değil. Umurumda değil. Benim neler çektiğimi görsün. Onu kendi üzüldüğün kadar üzmek mi istiyorsun? Bu mu? Ben yapmadım bunu ona, yapamadım. Dayanamıyorum artık, gücüm kalmadı, dayanamıyorum. Bana bir ilk yap. Son bir ilk yap. Ondan sonra... Önce beni öldür. Sonra da kendini. Ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Sen bana yap bu iyiliği. Yap bana bu iyiliği. Kurtar beni. Madem öyle, beni de kurtar. Hadi, savaş. Benim ne çektiğimi senden başka hiç kimse anlayamaz. Anlamadı, anlayamaz. Benim derdimi senden başkası anlayamaz. Hazırım. Hadi savaş. Vur beni. Ya bu kadar da göremezsin. Şimdi iyi kötü dokunamasam da konuşmasa da biraz görüyorum onu. Biraz da olsa. Ama ölünce, öldükten sonra gittiğimiz yerde yoksa bir daha onu hiç görmeden nasıl olacak? Cehennem dedikleri ya oysa Sair. Ya özür dilerim. İlk anda yanlış gördüm. Ama sen de neden kulaklığını çıkarıyorsun? Sen de neden mi? Yani ilk karısının durumunu bil. Bir daha. Bilip bilmeden bana sakın bilgi verme. Kendi bilmediğin şeyi bana anlatma. O kulaklık ben hata yapınca... Yapmayacaksın güzel... hata falan. Sen yine de o golü hiç atmayacaktın. Büyük savaş. Günaydın. Daha geç açıyordun sen. Çay koyuyorum. Hani evinde yatabiliyordun artık? Ekini mi gördün? Yeni bir şey yok. Bir terapist vermişlerdi sana mecburi falan. Ona gidiyor musun? Niye? Ne bileyim canım, faydası olur diye. Oho, sen de terapist diyorsan bu dünyanın çivisi çıkmıştır. İnsanlık ölmüş diyorsun yani. Hı. Aç karnına içme şunu. Sen beni boş ver de sen esas kendine dikkat et. Neden? Sana bir şey olsa beni tanıyan yoktu ondan. Sen seni tanı da başkaları bilmese de olur. Beni bir ben tanımasaydım iyiydi de. Ağır geliyorsa yapma oğlum. Durmuşsun dünyanın kapısında. Kimseyi öte yana bırakmam diyorsun. Tamam, yapma. Başka türlü de olmuyor. Acı mı geçmiyor? Acı geçiyor. Acı çekmiş olmak geçmiyor. Bu geçmiş hal mi yani? Ya ne yapayım o zaman? Koyma onu, kabarır. Ölüm acısı böyle çekilmez evlat. Allah değilsin sen. Her şey senden değil. Olan biten senin suçun değil. Kim suç peki? Bazen kimsenin suçu olmaz. Her zaman birinin suçu olur. Ben olmasaydım Ekin yaşıyor muydu? Yaşıyordu. O zaman? Kızın beynini boşaltacaklardı. Sen ona yaşamak mı diyecektin? Evet. Her herkes gibi. Ama yaşıyordu işte. Ekin öldü. Bak sen de yerine her gün başka birini kurtarıyorsun. Ben kendimden başka kimseyi kurtarmıyorum. Onu da beceremiyorum. Olmuyor. Ölmeyeceksen nasıl bitecek? Böyle işte. Yaptığın gibi. Daha iyisi geliyor mu aklına? O zaman devam. Susmayı öğreneceksin. Kuyulara bağırmayı öğreneceksin. Evinde yalnız yatmayı da. Kahvaltını yap. Dün gece yıllar sonra aynaya baktım. Böyle çürümüş ağaç gibi bir şey. Sahir, Kaan siz misiniz? Ben Savaş Kurtuluş'un kızıyım da, Ayşe. Teşekkür etmek istedim. Allah razı olsun senden. Babaannem. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Sahir abi. Abi her yerde seni arıyorum ya. Ne oluyor? Gel abi gel. Tamam. Geçmiş olsun. Senin derdin ne? Herkes bana seni konuşuyor. Neler diyorlar? Takılıyorsun öyle. Ne usul ne teamül. Polisleri ezmek sende. İntihar eden adamı zorlamak sende. Yola gelmezsin, laf dinlemezsin. İşlerine baksınlar. Mecburi terapiste gitmen lazım dedim Kanunen ya. Yok, gitmiyorsun. Adam boş bakıyor. Sahir bak, böyle çok zor. Böyle kafana göre risk alamazsın. Yok atlamaz matlamaz deyip çekip gitmeler falan. Atlamaz dedim de atlayan oldu mu hiç? Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Had Müsait misin? Bunu sana bırakmış. Hakkını helal et, olur mu? Aylin, ya ne şeyin adı ne? Ben döndüm o sokağa. Ah Sayra, ah. Neredesin ya? Sky 2 mi ne? Öyle bir şey. Son görüntü oradan. Sky 2. Tamam, tamam, tamam. Ben giriyorum, barın kapısına kadar giriyorum. Tamam, bulunca bana da haber ver. Ellerinden nasıl kurtuldun? Boş ver şimdi. Baban yaşıyor. Ne? Yapma. Yüzünü gösterme. Nasıl? Babam nasıl yaşıyor? Saatteki algoritmayı çözersen anlayacaksın. Ne hale getirdiler bizi? Kod saatte. Çözersen anlayacağız. Sen benden daha iyisin. Ben o koddan yaşadığını anladım. Sen babanın yerini bulabilirsin. Gitme. Seni tanımıyorlar. Senin kim olduğunu bilmiyorlar. Benim peşindeler. Burada kal, kımıldama. Ben tekrar sana ulaşacağım. Ha ha ha ha ha. Kemerli Köprüsü'ne gel. Kemerli Köprüsü'ne kadın atlamak üzere. Git buradan. Kimsin sen? Yaklaşma. Kim aradı beni? Kimsin sen? Gelme diyorum. Bana kim olduğunu söyle, sonra ne yaparsan yap. Umurumda değil. Kimsin sen? Thank you.